الله أكبر الله أكبر. ولایت، ولایت جو ہے جو اللہ ذوالجلال کے فرامین کا سختی سے پابندی کرنے والا ہے، تقوی سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو ولایت ملتی ہے. اور قرآن مجید نے ولی کے بارے میں ایک بات کہی ہے جو سمجھنی چاہیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولیوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ان کو خوف کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، جو سب سے زیادہ خوف دنیا کو ہوتا، نہ ان کو خوف کہ موت آئے گی، آنی ہے جب آنی ہے، جتنی مرضی احتیاط کر لیں موت کبھی لیٹ نہیں ہوتی، جتنی مرضی بے احتیاطی کر لیں موت کبھی پہلے نہیں آتی. فرق صرف اتنا ہے، احتیاط کرنے سے اجر ملے گا، سنت پہ پابندی کرنے سے اللہ کی قربت ملے گی، بے احتیاطی کرنے سے آپ جرم کریں گے. کہ اسلام نے جو احتیاطیں سکھائی ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. ولایت، ولی پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن ولی کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین آمنوا، وہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. یہ میں شریعت میں جو ولی کی تعریف ہے وہ بیان کر رہا ہوں. آج کہتے ہیں جو جتنا بے لباس ہوتا ہے اتنا بڑا ولی ہوتا ہے، یہ اسلام پہ بہت بڑا عیب اور طعنہ ہے. ولایت ایسی نہیں ہوتی. قرآن نے یہ تو نہیں کہا الذین آمنوا وکانوا یتجردون، جو بے لباس رہتے ہیں وہ ولی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت تو یہ کہتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کان رجلا حیا ستیرا لا یرا من جلدہ شیء. اتنی حیا مومن میں ہوتی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانوں کو دیکھا، پوچھا ماذا یسنا ہؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا یہ فلاں پہلوان ہے، تو آپ نے کیا حکم دیا؟ لا تنظر الى فخذ حی ولا میت، کسی زندہ مرد کی ران کو نہ دیکھو نہ مردہ مرد کی ران کو، دونوں ہی پردہ ہے. اور آج اس کی پرواہ کوئی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین بتاتا ہے ولایت. یہ ایک بہت خوبصورت درجہ ہے، یہ کسی بھی متقی، صحیح عقیدے والے، سنت کا متبع، اس انسان کو نصیب ہوتی ہے ولایت. کبھی بھی وہ شخص جو حیا باختہ ہوتا ہے ولی نہیں ہو سکتا.